Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie Państwa. Państwo. No co, no wpadliśmy sobie chłopaki do Was, powiedzieć Wam parę ciepłych i nieciepłych słów. Cierpkich słów. Cierpkich też. Tak, dowiedzieliśmy się, że robicie nową płytę. Już się cieszyliśmy, że będzie tak wspaniała i dobra jak poprzednia. Tak jak zapowiadaliśmy, poprzednia się obroniła, była zajebistą płytą. Ale teraz to, co usłyszeliśmy... No właśnie, tamta płyta miała duże serce, to płynęło prosto z Was, a teraz taki, już poszliście z jakimś takim gównianym trendem. Ja nie wiem, o co chodzi. Miały być klasyczne, fajne, amerykańskie bębny prosto z Bronxu, a są jakieś takie, nie wiem... Z Bronxu. Załatwimy Wam jakąś pracę. No, myślę, że tam jakieś dodatkowa para rąk do ekipy remontowo-włamaniowej się przyda. Tak, zresztą jak Wy lubicie muzykę, to i radia możemy też ogarniać. Mieście. Radia samochodowe na mieście ogarniać możemy. Tak. No żebyście mieli ten kontakt z muzyką, no bo wiadomo. No. Jesteście jak to? Kotwicą. Tak, jesteście kulą u nogi. Polskiego rapa słaby. Dwa słaby sztuki.